instante e pasamos a unha entrevista con Xavier Díaz, profesor neste instituto, que imos a intentar meterlo en algún apuro, pois para que isto sexa entretenido e levadeiro. Así que Xavi, non sei que se queres facer algunha introducción rompedora ou comezo coa primeira pregunta. Non, simplemente moitas gracias por invitarme a este programa. Decir que espero que non sexa último, aínda que para ti e para Mateo é último. Espero que para o ano que ven haxa voluntarios que continúen co programa. Alguén de cuarto, de primeiro de BAC, que este interesado. Foi un honor estar 2 anos con vos. Adiós. Gracias, Xavi. Vale, imos logo coa primeira pregunta, despois deste emotivo momento. Miguel, soy tu padre. Vale. Alguén aplaude por ali. Vale, imos logo. Xavi, cal é o papel actual, agora mesmo, o papel real da tecnoloxía no ensino? Ui. É da informática. Aí pillasme bastante. A ver, a tecnoloxía xa desde os seus comezos foi un caixón desastre no que se daba de todo. Dábamos ciencias, debuxo, física, informática, electrónica, un pouco de todo. Tanto é así que a veces nos pelexábamos, así, en novo sentido. Había temas que dábamos varios departamentos. Por exemplo, electricidade tamén os dábamos de física, as vistas hídricas tamén os dan os de debuxo, e sempre foi un pouco de todo. Sobre todo, o seu papel é a aplicación práctica de conceptos de outras asignaturas. En física, por exemplo, que é a que máis afinidade ten moitos conceptos, problemas que nos aplicamos no taller, realmente na actividade práctica. Ten moito papel a informática, as novas tecnoloxías. Ahora, sobre o estado actual, pois cada vez está, a tecnoloxía está máis presente na vida diaria, no currículum, pero creo que a tendencia é a que a usen todos os profesores, non só nós. Co cal non sei cal será o papel no futuro da nosa. Entón, crees que a tecnoloxía e a informática e os audiovisuais agora mesmo teñen o papel que deberan ter nos centros escolares? Non entendo a pregunta. A presenza, por exemplo, as pizarras digitais, uh-huh, ou un karaoke, ou esto da radio, crees que teñen nos centros de ensino, non sei en outros centros se levan a cabo estas actividades, pero crees que na sociedade actual, no ensino actual, isto tenga suficiente presencia ou... A verdade é que somos un instituto con moitos medios e que se usan moitas tecnoloxías. Hai outros institutos en que se usan máis, outros en que se usan menos. Pero eu creo que ás veces, o sea, como actividades, está moi ben, é dicir, a un operador de radio ou as curtometraxes que temos feito. Nas actividades extraescolares, digamos, están ben. Ahora, en clase, eu creo que están sobredimensionadas as novas tecnoloxías. É dicir, parece que unha aula é moito máis eficiente porque ten 50 ordenadores que se non os ten. E que un profesor é máis bo porque usa unha pizarra digital ou usa unha páxina web que se non a usa. E realmente o que hai que preguntarse é cal é a finalidade. Non, a finalidade non é usar un ordenador na aula. A finalidade é, pois, depende do que se queiras facer, do proxecto, da asignatura. E un ordenador, unha pizarra digital, unha páxina web non é máis que unha ferramenta, un medio para chegar ao fin. Vale. Enlazando un pouco con isto que decías de que sempre a tecnoloxía estuvo moi presente, ti, Xavi, te lo asumido, es un pouco friki, non? Con isto da informática, eso, xa desde estes comezos... Un pouco, dis. Sí, procuraches vale. Ir un pouco na delanteira, sempre, do que eran os avances informáticos. Crees que ti, cando comezaches con isto e tiveches que, loitar por seguir, por intentar avanzar nesto, crees que respecto de antes, hoxe, o temos máis sinxelo? Ou, é dicir, hoxe, seguen a haber avances? Sí, sí. Seguen a, segue a avanzar que... a mesma velocidade? Hai moitos avances. Moitos máis que antes. O sea, o ritmo o que aparecen novas tecnoloxías, avances nas comunicacións é vertixinoso. E algo que parece que dominas hoxe, o ano que ven, está obsoleto xa. Pero bueno, tamén isto daría para outro tema. Quen decide que está obsoleto? Porque últimamente parece que o capitalismo. Exactamente, a industria, o capitalismo, o mercado é o que nos dice que algo está obsoleto. Non nos como usuarios ou como consumidores. Poñete un caso, o ordenador que teño na miña casa ten 7 anos e funciona as mil maravillas. Claro, isto yo dixe a calquera persoa e dice, 7 anos, uff, está obsoleto, non vale para nada. No, mentira. Vale para moito. E eu que sei, as revistas do instituto, por exemplo, que podes ver no taboleiro de normalización lingüística, a primeira foi feito cun ordenador que non está no instituto ahora mismo. É o que tiñan en conxerxería hasta o ano pasado. E o ve, se ninguén o quere agora, pois mira, con ese ordenador facíanse maravillas. Pero bueno, estuve indo do tema, estaba falando da obsolescencia, e a pregunta era... Pois, eso, se... pois agora eu tamén... Se hoxe en día temos as mesmas facilidades para emprendernos... Sí, realmente é moito máis fácil, é dicir, ahora hai... Pero tamén hai máis competencia. Sí, certo. De feito... Antes eran 4 pelagatos os que se metían nesto e non teñan competencia na súa zona. De feito, a profesión de programador informático últimamente está... non creo que teña moito futuro. Porque agora calquera cunha aplicación pode desenvolver máis aplicacións facilmente. Arrastrando cuadraditos, pinchando en iconos, un botón, pois calquera pode facer unha aplicación para Android, por exemplo. Iso antes era máis laborioso porque non era gráfico, era con comandos, poucos frikis sabíamos facelo. Iso leva a que alguén que quere dedicarse profesionalmente á programación se atopa con que bota horas facendo unha aplicación para un móvil e resulta que un friki de Perú, por exemplo, fai a mesma aplicación, a solta gratuitamente nun portal de Android e como estamos todos interconectados, pois evidentemente todos van coller a súa e non a túa. Antes, ahora ven as batallitas do abuelito cebolleta. Por poñerte un caso, a primeira tarxeta de sonido que tive nun ordenador, no ano 93, para configurarla había que abrir o ordenador, mirar onde estaba a tarxeta, quitar un plastiquiño que se chama jumper da tarxeta, movela para outro sitio, porque senón entraba en conflicto ca impresora, e a verdade que era realmente complicado. Era unha odisea. Normalmente, é lógico que naquela época pouca xente se metera na informática. Agora, así como unha lástima, temos pouco tempo, vou saltar un pouco de tema. Sí, seguindo co tema, era moi complicado, pero máis divertido. Podías facer máis cousas, todo era innovador, a informática estaba, a nivel usuario estaba medrando, e ahora xa está tan desarrollada que non che permite experimentar. Certo. Yo non estaba, pero me acuerdo. pois é dicir, ahora algo que se considera como ui, soy un hacker. Sí. Crack este programa. Pues mira, realmente o que fixes foi descargar un crack e instalarlo, punto. Entonces, cando non había internet, iso realmente era fastidiado, pero cando conseguías, tiñas un ego subido, que non había quen te baixara. Pois, eso, vou saltar un pouco de tema. Sí. Quería che propoñer algo. Ui. Claro. O outro día falábamos a unhas alumnas tiveron a horrible idea de facerme unha entrevista a min. Preguntábanme que era o que máis me gustaba de TIC, e se eu engadería algo. Estive no pensando despois realmente da entrevista. Realmente a pregunta era que era o que máis odiabas de TIC. Creo que sí, sí, certo, certo. Bueno, a mí. Pero estive pensando así nas asignaturas, nos temas que se tratan na clase de TIC, e quería che propoñer unha cousa que non se fai en ningures e que parece me extraña. Pois, a ver. A pesar de que nas noticias cheganos información, aínda que quizáis non a suficiente, nunca nas clases de informática demos un pouco de historia da informática ou dos audiovisuais. Por exemplo, non sabemos quen é o que creou o protocolo HTTP, ou non sabemos que, por exemplo, Steve Jobs, que o temos así máis presente, non só creou, levou Apple adiante, senón que, ademais, colaborou na creación de Pixar, que hoxendía, audiovisualmente, en animación, é pioneira e importantísima. Desenvolveu o Bluetooth tamén, bueno, moitas cousas, pois sí, pois tens razón. O mesmo intento tocarlo. Sí, porque dábamos un pouco, vemos a historia de Bill Gates e de Steve Jobs, pero así como algúns coñecementos xerais sobre a historia de... Sí. Eu, por exemplo, agora non me lembro, isto preparía as preguntas así un pouco improvisadas, e non me lembro de quen é o home que creou Internet. Ui, pois eso saliu sí, do goberno dos Estados Unidos. Non houve un home. Pero hai un home que creou o protocolo HTTP que é famoso así. Sí, sí, sí. No, tens razón, é unha boa idea. Eu intento tocar un pouco eso na clase de... pois non sei en que clase, en TIC. Como son un pouco esbardalleiro, hai anos que falo deso, hai anos que non. A veces o digo. E tampouco é algo metódico que digo. A ver, historia da informática. Desde ano 50 pasamos por tal... No, espero que non, porque senón mataríanme os que van o ano que ven para primeiro de BAC. Máis que nada o que fago é soltar pinceladas. É dicir, home, xa que sacas o tema, pois sabes que Steve Jobs colaborou en Apple e en Pixar. Ala, adiós. E agora seguimos co que estábamos facendo, que era unha bonita tabla de Excel. Precioso. Sí. É o favorito dos alumnos. Encántalles. Sobre todo cando hai que debatir a lei DONT e as eleccións municipais. Uf. Eso é o mellor. Pois eu o deixo, pero sí, o deixo no tintero, gracias o deixo por a idea. Caer. Pasalle hecho uns apuntes que teño, porque ese tema de Eino creo que hai 6 ou 7 anos. Pois agradecería hecho. Así vou entrar nun tema un pouco que quizáis... A todo isto, perdona que te interrompa, pero sí. Estás emitindo en directo en streaming a dirección, como sempre, topasoft.com. Se alguén quere colaborar, están os comentarios abertos. Isto é publicidade non permitida e o cortaremos despois. Quedan 5 minutos. O cortaremos despois na grabación, porque isto é unha puñalada. E agora devolvo che outra. A ver, di. Vou che meter unha puñalada eu a ti. O ano pasado... respecto do tema do curtametraxe que fixemos, que causou un pouco de polémica, non vou entrar tampouco niso, fixéramos un debate entre ti e Juncal. Sí. E ti dixeras que os alumnos son, ás veces, un pouco borregos. Sí, é como follow the leader, non? Sí, exactamente. Que crees que os alumnos non teñen iniciativa? Non, creo que hai alumnos que teñen iniciativa. Pero... eu creo que os profesores dende sempre ás veces coartamos esa iniciativa. Estou de acordo. É dicir, ti escribes nun exame, respondes dunha maneira e se non é a que che explico eu, non vale. Por exemplo, se resolver un circuito paralelo, pois hai varias formas de resolverlo. E realmente, como si chegas a solución, debería valer calquera. Hai pouco me comentar dunha profesora de universidade que tiñas que facer exactamente o exame tal como quería ela. O sea, na corrección, tiña unha plantilla, respondida por ela misma, pregunta, resposta, pregunta, resposta, e o que facía era comparar o seu exame co dos alumnos. Se estaba ben, senón non. E todo isto se aplica tamén un pouco o que se fai extraescolarmente así nos centros, non? Quero dicir, claro, o que non é xa tan curricular. Bueno, aí non, aí eu creo que se favorece cos obradores de teatro, por exemplo. Claro. De todas formas, ahora, ti que formas parte do teatro, a iniciativa dos actores se coarta ou tedes que facer exactamente o que diga a directora? A vida do actor é ser coartado continuamente, pero non, na nosa clase temos a liberdade de... Sí. Pois teño que rematar. Outra anécdota respecto a isto. Te imagínate que... Bueno, cando eras neno sempre che decían acabo o exame e firma, tens que firmar aquí, en este sitio, non vale este outro. E así en xeral. Tú imagínate que... Isto é unha anécdota dun comentario dun coñecido. Imagínate que pues, o profesor de Dalí, cando empezaba a dibuixar, lle dixera, fui, o cuadro moi bonito, pero este reloxo saliu un pouco torcido, non? Exacto. Pois, así para rematar, aínda que tocou, eu son moi pesado, non vou... Vou che facer unha última pregunta. Como falábamos antes da tecnoloxía e da presenza crecente que tiñan, agora estáse propoñendo que os alumnos de primeiro da ESO teñan mini portátiles. Veses portátiles nos que deixas a vista. Sí. Estáse propoñendo que cada alumno, dentro de pouco, teña un portátil, teña un ordenador no que poder traballar na clase, o que pode non estar mal de todo. Temos pizarras digitais, temos proxectores, temos vídeos que nos ensinan. Xavi, crees que en algún momento seredes sustituídos? Eu creo que non. É dicir, estamos nun mundo no que a información está en todos lados. Ti tes un portátil e podes consultar a información ao momento. Pero esa información hai que procesala, hai que entendela. É dicir, ti non podes abrir un artigo de Wikipedia, lerte a teoría da relatividade de Einstein e entendela. Tens que ter estudiado física antes. Tampouco entendo, se me explican, así que imagínate na Wikipedia. Pero tens que ter algúns conceptos de mecánica, formulación, mecánica clásica. Non podes ir a unha páxina e dicir, bueno, pois vou a ver se me enseñan como instalar o Windows, por exemplo. Porque no momento en que che diga tens que entrar na BIOS e modificar o arranque, dices, ai, ai, ai, que me perdo. Entonces os profesores somos un pouco a guía desa información, decir, a ver, vas ben encaminhado, non vas ben, aconsellar. E xa que o dis, fazme recordar un anuncio, creo que era de Vodafone, no que vendían como un éxito que podes manter unha conversación. Era unha cafetería na que unha rapaza, bueno, un tío intentaba ligar cunha rapaza, evidentemente, e se facía como entendido en cine. E a tía lle preguntaba, que opinas sobre o director non sei quen? E o tío, ai, un momento, vou ao baño. Iba ao baño, sacaba de portátil, consultaba, volvía á mesa. Ah, sí, ese director estupendo, la película aquela, maravillosa. Entón a tía replicaba, ah, sí, e sobre esta outra película, que opinas? E o tío, un momento, saía fora outra vez, abría de portátil, consultaba, volvía. O que non era nada sospeitoso. Non era nada sospeitoso. Pero é curioso, iso o vendía como a compañía, Vodafone o vendía como un éxito. En calquera momento podes consultar información. Pero eu digo, realmente é un éxito. Ter que ir fora a consultar para manter unha conversación. Certo, moito mellor que nos implanten cousas no cerebro que non lo digan directamente, non? Eu creo que moito mellor unha conversación como que te estamos tendo ti e eu ahora mismo, que non temos que consultar nada. Simplemente a viva voz, cara a cara. La verdade al desnudo. Exactamente. Non estamos desnudos, por se alguén o pregunta, pero se queredes vir a ver, pois nada, Pois vou finalizar aquí, Xavi. Vale, é unha mágoa. Moitísimas grazas por estar aquí. Gracias a vos polo programa. Esperemos que no futuro siga habendo este obradoiro de radio. Nos tamén nos esperamos. A menos que alguén diga que non é profesional e contrate a alguén para facer unha radio. Que puñalada. Vale. Pois, para rematar, Belén e Bea, que se atopan na conserxería, pedironme que puxera música. Un pouco marchosa, pero non vou poñer música marchosa, vou poñer a canción aburrida que poñamos sempre nas introduccións, pero que tivemos que quitar porque, por motivos de dereitos de autor, non podemos poñer sempre. Así que, adeus. E moitas grazas por estes anos. Gracias.